بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ مہمان جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، جس شخصیت کا ہمیں انتظار تھا الحمدللہ وہ اسٹیج میں جلوہ افروز ہے۔ آئیے بلا تاخیر اس ایک روزہ عظیم الشان روح پرور اجلاس عام کی تقریر کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب میں بلا تاخیر جس ملک کی نامور شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ملکی پیمانے پر نت نئے فتنوں، اٹھنے والے فتنوں کا قلعہ خما کیا ہے۔ توہین رسالت کے مستقب کے ساتھ محققانہ اور مجاہدانہ کلام اور مسئلہ ختم نبوت پر مبصرانہ گفتگو اور شرک و بدعات کے خاتمے کے لیے برسر پیکار رہنا، یہ آپ کی پہچان ہے۔ یہ وہ معزز شخصیت ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے عنقریب جلوہ افروز ہونے والی ہیں، جن کے بارے میں یہ شعر صادق آتا ہے علامہ اقبال کا، جنہوں نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سول، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سول، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ کی شخصیت، ظرافت، علم و متانت، واضح و خطابت، صفاحت و وضاحت، علم و عمل، دانی فکر و فکر و نظر، اصلاح و تبلیغ کا حسین سنگم ہے، جن کی قد و کاوش سے ہزاروں گمگشتہ راہ انسانوں کو صراط مستقیم کی ہدایت ملی ہے۔ آپ نے اپنی تباصر علمی، فکر کی گہرائی، مناظرے اور تقاریر سے قرآن و سنت کی روشنی میں شرک و بدعت کے خاتمے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور، میری مراد ہے مناظر اسلام، فضیلت شیخ، قاطع بدعت، حامی سنت حضرت مولانا جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ۔ آپ ملک کے اور حالات کے انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے موضوع پر، وہ موضوع ہے اسلام اور آتنکواد۔ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو ہر فرد خاص و عام موضوع بحث ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بار بار ابھرتا ہے، بار بار اشتہارات میں آتا ہے، بار بار اس کا ایک مخصوص طبقے کی طرف اشارے ہوتے ہیں اس اہم موضوع پر کہ کیا اسلام آتنکواد کی شکشا دیتا ہے یا پھر اسلام دین رحمت ہے۔ اس اہم ابھرتے اور سلگتے ہوئے موضوع پر فضیلت الشیخ حضرت مولانا جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں خواتین اسلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آج کا موضوع ہے اسلام اینڈ ٹیررزم بنیادی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام میں اور ٹیررزم میں وہی تعلق ہے جو آگ اور پانی میں ہے آگ کا کام ہے جلانا اور پانی کا کام ہے آپ کو بجھانا ظاہر ہے دونوں کی خصوصیتیں الگ الگ ہیں اور جو لوگ مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور اسلام کو ٹیررزم کا دین کہتے ہیں در حقیقت انہوں نے اس عجیب حرکت کا ارتکاب کیا ہے کہ پانی کو آگ اور آگ کو پانی باور کرانے کی کوشش کی ہے آج ہم اس مبارک مجلس میں یہ ثابت کریں گے کہ اسلام دہشت گردی ٹیررزم کا دین نہیں بلکہ سراپا رحمت کا دین ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کروں اللہ نے فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا اللہ نے فرمایا جس نے کسی انسان کو کسی جان کو ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور جس نے کسی انسان کو زندہ کر دیا کسی نفس کو ناحق مرنے سے بچا لیا اس نے سمجھو پوری انسانیت کو بچا لیا آپ تمام مذاہب کی کتابیں پڑھ جائیے انسانی جان کے احترام کا اس قسم کا کانسیپٹ اور تصور کہیں نہیں ملے گا جو قرآن حکیم نے پیش کیا ہے کہ ایک جان کا ناحق قتل کیا جانا پوری انسانیت کا قتل ہے تمام مذاہب کا مطالعہ کر ڈالیے اس طریقے کا تصور انسانی جان کے تعلق سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور اس آیت کریمہ نے بتا دیا کہ انسانی جان کا احترام اسلام میں اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناحق کسی ایک آدمی کو قتل کر دے تو وہ پوری انسانیت کا قاتل سمجھا جائے گا اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا در حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہوئے یا موجود یا غلط فہمی کی وجہ سے موجود ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو شمشیر کے زور سے، تلوار کے زور سے پھیلایا ہے. اس سوال کا جواب سورہ بقرہ میں دیا گیا. اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. اس لیے کہ دل دلیل سے زیر ہوتے ہیں، تلوار سے نہیں. دل دلیل سے مانا کرتے ہیں، دلیل کے سامنے جھکتے ہیں، تلوار کے سامنے نہیں. بدن کو تو تلواروں سے جھکایا جا سکتا ہے، مگر دل کو کبھی بھی تلواروں سے جھکایا نہیں جا سکتا. دل تو دلیل سے جھکتے ہیں، نہ کہ تلوار سے. لہذا اگر کسی کو تلوار سے مسلمان بنانے کی کوشش کی بھی گئی ہو تو یہ کوشش ایسی ہے جسے اسلام ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بدن کو تلواروں کے ذریعے زیر کیا جا سکتا ہے، دل کو تلواروں کے ذریعے کیسے زیر کیا جا سکتا ہے؟ اور اسلام کا تعلق قلب سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، توحید کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے. اور دل دلیل سے جھکتے ہیں، تلوار سے نہیں. فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو بتا دیا گیا ہے، گمرہی کو بتا دیا گیا ہے، اور انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہے وہ گمرہی اختیار کرے اور چاہے وہ ایمان اور اسلام کو اختیار کرے. لہذا اگر یہ شبہ کسی کے ذہن میں ہو کہ اسلام بطور شمشیر لوگوں کو مسلمان بنانے کی ترغیب دیتا ہے یا تائید کرتا ہے، تو یہ تصور بالکل غلط ہے. اس بات کو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں. یہ جان لیں کہ جہاد میں اور ٹیررزم میں، دہشت گردی میں ایک بنیادی فرق ہے. ٹیررزم اور دہشت گردی کہتے ہیں کہ ناجائز طور پر طاقت کے ذریعے کسی کے دل میں بھے پیدا کر دینا، ڈر پیدا کر دینا، اسے کہتے ہیں ٹیررزم، دہشت گردی. پھر سے بولتا ہوں، ناجائز طریقے سے بزور طاقت کسی کے دل میں ڈر پیدا کر دینا، خوف پیدا کر دینا، اس کو کہتے ہیں ٹیررزم، دہشت گردی. اور جائز طریقے سے بزور طاقت کسی کے دل میں ڈر پیدا کر دینا، اسے جہاد کہتے ہیں. جائز اور ناجائز کا فرق ہے جہاد اور ٹیررزم میں. اور میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم کی یہ آیت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں لڑتے ہو جو لوگ کمزور ہیں، ان کو بچانے کے لیے نہیں لڑتے ہو جو بیچارے بےکس ہیں، ان عورتوں کو بچانے کے لیے نہیں لڑتے ہو، بچوں کو بچانے کے لیے نہیں لڑتے ہو، جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی کے لوگ ظالم ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے کا نام جہاد ہے، ناحق لڑنے کا نام جہاد نہیں ہے. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے کا نام جہاد ہے. اور دوسری آیت یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولولا يدعو الله ذات بعض ببعض لابد من الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره وإن الله لقوي عزيز. مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی, لڑنے کی اجازت دی گئی, کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. کہ وہ لوگ ہیں جن کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, اس کی وجہ سے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, ان کے اوپر ظلم کیا گیا. اس ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی. ورنہ اگر ظلم نہ کیا جاتا انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی جاتی. تیسری آیت کریمہ یہ ذہن میں رکھیں, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. یہ جو تم سے لڑتے ہیں یہ قید لگا کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر وہ تم سے نہ لڑے تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ان سے لڑو. اچھا ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ اگر لڑائی کی نوبت آ بھی جائے تو لڑائی کی نوبت آ جانے پر بھی ایک آپشن رکھا گیا ہے. قرآن حکیم نے وہ آپشن پیش کیا ہے, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اگر یہ صلح پر جھک جائے, صلح پر آمادہ ہو جائے, صلح کی طرف مائل ہو جائے تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ. بتائیے لڑائی کی نوبت آ گئی ہے, لڑائی کی نوبت آ جانے پر بھی ایک آپشن رکھا گیا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, اگر یہ صلح پر مائل ہو جائے تو تم صلح کرو. بتائیے لڑائی کی نوبت آ جانے پر بھی کتنا شاندار آپشن رکھ دیا گیا. اسے بتایا چلتا ہے کہ اسلام سراپا دین رحمت ہے. اس کا ٹیررزم سے, ظلم سے, انعت سے, سرکشش اور بغاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ بات بتا دوں کہ اسلام کہتے ہیں شانتی کو, جس کے ماننے والے کو مسلم کہا جاتا ہے. یہ لفظ مسلم ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سراپا شانتی ہے. اسلام نام ہے شانتی کا اور مسلم کہتے ہیں شانتی پھیلانے والے کو. اور اسی وجہ سے مومن اس کا مادہ ہے امن. امن جہاں بھی رہے فساد نہ کرے, فساد سے دور رہے, اس لیے کہ امن کا اپوزٹ فساد ہے. مسلم ہے تو شانتی پھیلائے, مومن ہے تو امن قائم کرے اور اس کا جو اپوزٹ ہے فساد اسے کوسوں دور رہے. یہ لفظ مسلم, لفظ مومن, لفظ اسلام, لفظ ایمان, یہ الفاظ اور ان کے معنی خود یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو سراپا امن, سراپا شانتی ہے. اور آگے بڑھ کر کے میں یہ کہوں کہ یہ ظلم کے خلاف علم بردار ایک مذہب ہے, علم اٹھانے والا مذہب ہے, اور رحم ظلم کے بالکل خلاف ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جہاں رہتا ہے لپٹا ہوا اس کو کہتے ہیں رحم. اب بتائیے رحم کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے کو اپنے ساتھ لپٹائے رہنا, اسے ہر ممکن آرام پہنچانے کی کوشش کرنا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو, اسی سے رحمت. اور میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث سناؤں کہ اس مذہب کا نازل کرنے والا, اس مذہب کا عطا کرنے والا کیسا ہے. ہم جب قرآن حکیم شروع کرتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اس کے بعد ایک آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ دیکھیے کہ یہاں رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ رحم کی جتنی بھی ڈگریز ہیں سب اس کے اوپر ختم ہیں. اس لیے کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی صفت فعلان کے وزن پر آئے تو اس میں یہ بات مفہوم, یہ چیز پوشیدہ رہتی ہے کہ اس صفت کی پوری حد وہاں ختم ہو گئی ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ انا جوعان, میں بھوکا ہوں, تو اس کا یہ مطلب ہوا انتہائی بھوکا ہوں, یعنی اب بھوک کی کوئی ڈگری نہیں رہ گئی ہے. میں کہوں انا شبعان, میں آسودہ ہوں, اس کا مطلب نو روم. اب ایک لقمے کی بھی جگہ نہیں ہے. اسی طریقے سے رحمان پر وزن فعلان جوعان شبعان ہے, یعنی رحمت کی ساری ڈگریز اس کے اوپر ختم ہے, یہ ہے رحمان. اور رحیم اس کے بعد لایا گیا جو صفت مشبہ ہے. آپ کو معلوم ہے صفت مشبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جس کے ساتھ چپک جائیں اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صفت رحم سے متصف ہے اور یہ رحم کی صفت اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. اور قرآن حکیم میں تقریباً 57 بار 57 مرتبہ لفظ رحمان ہے اور 95 مرتبہ 95 جگہ پر 95 مرتبہ لفظ رحیم آیا. 57 مرتبہ لفظ رحمان ہے اور 95 مرتبہ لفظ رحیم ہے. اور ایک عجیب بات اور دیکھیں کہ ہمیشہ جہاں رحیم آیا ہے, رحیم یہ صفت کبھی الگ الگ تو آئی ہے لیکن رحمان کے ساتھ کوئی اور صفت آئی ہی نہیں ہے پورے قرآن میں. رحمان کے ساتھ صرف ایک ہی صفت آئی ہے, جہاں بھی آئی ہے وہ رحیم کی صفت آئی ہے. یہ رحمان ایک ایسی صفت ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور صفت چپکائی ہی نہیں گئی ہے, صرف ایک ہی صفت اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے. کیا؟ رحمان کے ساتھ رحیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں رحمان کے ساتھ رحیم کو چپکا لیا ہے. یہ تو قرآن حکیم سے ثابت ہوا. جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح بان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي رواه مسلم في كتاب التوبه. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوبہ میں لائے اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو مخلوقات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے اس نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھ دیا ہے. کتب فی کتابی, ایک پرائیویٹ ایک مخصوص کتاب ہے جس کے اندر اس نے لکھ دیا ہے. اور یہ کتاب کہاں ہے؟ فہو عندہ فوق العرش, اسی کے پاس عرش کے پاس عرش کے اوپر اسی کے پاس رکھی ہوئی ہے جہاں وہ مستوی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ, لیکن ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوا, ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. تو جہاں وہ ہے اس کے پاس ہی وہ کتاب, فہو عندہ فوق العرش, عرش کے اوپر اسی کے پاس ہی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر اس نے لکھ رکھا ہے مخلوقات کو پیدا کرنے سے بہت پہلے. کیا لکھ دیا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی, بے شک میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. بتائیے رحم کا اتنا بڑا امپورٹنس ہے, اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس بات کو اپنی اس کتاب میں لکھا ہے جو کتاب اس کے قریب اس کے پاس ہی عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے, بالکل اس کے قریب, کہ ان رحمتی تغلب غضبی, کہ میری رحمت میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوا. اور ایک بات اور بتاؤں کہ اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے, رحمت کی ساری ڈگریز اس کے اوپر ختم, اس کے نبی کا کیا حال ہے جس کو یہ دین دے کر بھیجا گیا, جس کے اوپر یہ دین اتارا گیا؟ اللہ نے اس کے بارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جتنے بھی عالم دنیا میں ہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات تک کے لیے, دنیا کی تمام مخلوق کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیج گئے ہیں. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں, آرام سے بیٹھ جائیے, ڈسٹرب مت کیجیے, بڑی آرام سے. جی سب سے پہلے میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم, اور اپنے رسول کے بارے میں اس نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اللہ تمام مخلوقات کے لیے رحیم اور اس کا رسول بھی تمام عالموں کے لیے رحیم. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ ایک جگہ فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ صفت رحیم جو لائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کاٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے فکر میں ہے. تکلیف پہنچے, کوئی درد پہنچے کسی امتی کو اور اس درد کو ہمارا نبی اپنے دل کے اندر محسوس کرے, اندازہ لگائیے کہ وہ ذات کتنی رحیم ہوگی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو اللہ بھی رحیم رحمان اور اس کا نبی بھی رحیم, صفت رحم کا متصف. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ میں رحیم رحمان, اے میرے رسول تم رحیم رحم سے متصف, تو اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ بھی صفت رحم سے متصف ہو جائیں. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحيم الشجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام الترمذی اس کو کتاب البر کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھو, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں, زمین پر جتنے انسان بستے ہیں, چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں, سب کے اوپر رحم کرو, سب کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو. تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو جو زمین پر رہتے ہیں, تو جو آسمان پہ رہتا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. بتائیے ارحموا من فی الارض, من عام ہے, رحم کرو ان تمام لوگوں پر جو زمین کے اوپر رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. اور ایک بات اور فرمائی گئی کہ الرحیم الشجنۃ من الرحمن, یہ رحم یہ رحمان سے مشتق ہے. جو اس کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا, جو اس کو کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا. بتائیے گویا اللہ رحمان و رحیم, اس کا نبی بھی کائنات کے لیے رحمت. اسی طریقے سے اپنے نبی کے ذریعے تمام امتیوں کو نبی کے یہ تعلیم دی گئی کہ تم لوگ زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ رحم کرو, تو جو آسمان میں وہ تمہارے لیے رحم کرے گا. ظاہر ہے کہ رحم کی تعلیم جب اس امت کو دی گئی ہے تو رحم تو ظلم کے خلاف ہے, رحم تو ٹیرر کے خلاف ہے, رحم دہشت گردی کے خلاف ہے, رحم ٹیررزم کے خلاف ہے. تو آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تو سراپر رحمت کا مذہب ہے. اور ایک حدیث پاک اور میں آپ کو سناؤں. حدیث کس طرح؟ وعن جریر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے. آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ بات رحم کی چل رہی ہے اور امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت جریر بن عبد الله فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. لا يرحم الله من لا يرحم الناس, یہاں بھی من عام ہے, لوگوں کو اوپر رحم کرنے والے کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے, لیکن جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس رحم کی حدیث کو رحم میں رحم جو موجود ہے اس حدیث کے اندر, اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے. اس کا مطلب یہ کہ آدمی کے دل میں اگر رحم نہ ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی توحید کے اوپر نظر کرے کہ توحید گڑبڑ تو نہیں ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب التوحید کے اندر لائے. تو اسلام سراپا رحمت کا مذہب ہے, رحم کا مذہب ہے. ارے انسان تو انسان, یہ تو دو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے ساتھ بھی اچھا. ارے ان کو منع کرو گے کیا چلا رہے ہیں اتنے؟ اے چلو بات شور مت کرو. کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا بڑا اجلاس ہے لیکن لوگ اطراف میں کرو کر کے. آپ لوگ ایک طرف جا کر کے بیٹھ جائیے نا, کہیں پر ڈسٹرب کرتے ہیں. عجیب لوگ بھی دو چیزیں نظر نہیں آتی. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, فرشتوں کو پیدا کیا ہے, جنوں کو پیدا کیا ہے, اس میں انسان تو دکھائی دیتا ہے مگر جن اور فرشتے یہ دکھائی نہیں دیتے. چلیے واقعی سے پاک پڑھ لیتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین مخلوق کو کیسے پیدا کیا. حدیث کی طرف وہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم کی کتاب الزہر. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک سے کتاب الزہر کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیے ایک مخلوق ہے جو نور سے بنائی گئی ہے یعنی فرشتے, ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنائی گئی جنات, یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں, بہت سارے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جنوں سے بھی ہمارا تعلق ہے. اب بتائیے یہ ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتے, پھر بھی ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اپنی ذات سے ان کو بھی تکلیف نہ ہونے دو. دلیل یہ حدیث پاک وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلۃ اصونی وقال مرۃ من اکل القفل والقرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو کتاب المساجد کے اندر لائے. حضرت جابر بن عبداللہ اس روایت کرا دیے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گھاس ہے, یہ جو سبزی ہے یعنی لہسن پیاز, یہ کھا کر کے مسجد بناؤ. اگر آدمی نے کھا لیا ہے ان بدبودار چیزوں کو بغیر پکائے کچی کھا لیا ہے تو جب تک اس کی بو منہ سے ظاہر نہ ہو تب تک فلا یقربن مسجدنا, وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. کیوں؟ فإن الملائکۃ تتأذى مما بنو آدم, اس لیے کہ فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جسے بنو آدم کو تکلیف پہنچتی ہے. اب بتائیے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ ہم کچی لہسن کچی پیاز کھا کر کے مسجد بنائے, اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب بتائیے ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں نہ. اس کے باوجود ہم سے یہ کہا گیا کہ ہماری ذات سے اس نوری مخلوق کو جو اگرچہ دکھائی نہیں دیتی تمہارے ساتھ ہے, اس کو تمہاری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب بتائیے اب ایک مخلوق ہے جن جو آگ سے بنائی گئی جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہوا, وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں کچھ, ان کو بھی ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دلیل یہ حدیث پاک وہاں عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنجو بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن رواه الترمذي في كتاب الطهارة. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو, اس لیے کہ گوبر اور ہڈی یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا ہے. اب بتائیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کریں, اس لیے کہ یہ جنوں کا کھانا ہے. ہماری ذات سے جنوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اگر کہ ہم انہیں دکھائی نہیں دیتے, وہ ہم تو ان کو دیکھتے لیکن وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے. ان کے ساتھ بھی رحم کا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. یہ تو جن سے ملائکہ سے. اب آئیے ہم یہ جان لیں کہ ایک جانور ہے کتا, کتا اگر برتن میں منہ ڈالتے تو کتنی مرتبہ دھلنا ہوتا ہے, کتنی مرتبہ دھلنے سے پاک ہوتا ہے؟ سات مرتبہ, ایک مرتبہ مٹی سے. اس نجس جانور کو اگر کوئی آدمی خیر کا برتاؤ اس کے ساتھ کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے اندازہ لگائیے. یہ تو انسانوں کی بات ہے, جنوں کی بات ہے, ملائکہ کی بات ہے, ایک نجس جانور کی بات کہی جا رہی ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اذ اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیہ فشرب ثم خرج فاذا کلب یلحق یاکل ترا من العطش فقال لقد بلغ هذا الکلب من العطش مثل الذي بلغ فنزل البئر فمراق قومان ثم امسكوا بفي حتى رقي بي فامسكوا حتى رقي بي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَحَائِمِ لَأَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبَدٍ رَكْبَةٌ أَجْرٌ رواه احمد صحیح مسند حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے میں عادت کے مطابق پوری روایت پڑھ چکا ہوں اس لیے کہ میں حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھتا پوری حدیث پڑھتا ہوں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے جا رہا تھا اسے پیاس لگی اس نے کنواں تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد جو کنواں ملا اس کے اندر گیا اس لیے کہ پانی بہت نیچے تھا اور اس کے پاس ڈول اور رسی نہیں تھی جس سے وہ پانی نکالے وہ کنویں کے اندر اترا پانی پیا جیسے ہی باہر نکلا اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو انتہائی پیاسا تھا وہ کنویں کی مدیر پر کیلی مٹی چاٹ رہا ہے یہ آدمی اس کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں رحم کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو وہی پیاس سے تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ مجھے پہنچی ہے تو اللہ اس کو میں پانی پلا دوں لیکن اب پانی نکالے تو کیسے نکالے پھر یہ کنویں کے اندر اترتا ہے اور اپنے چمڑے کے موزے کو نکال کر کے پانی بھرتا ہے اب دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے کنویں سے باہر نکلنا ہے تو اب اس کو پکڑے تو کیسے پکڑے لہذا پانی بھرے موزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیتا ہے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے ثم امسكه بفيه اور دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر کے حتی رقی ابھی اوپر چڑھاتا ہے اور فسقل قلب کتے کو پانی پلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ آدمی بہت گنہ گار رہتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے یہ حدیث موجود ہے جب یہ حدیث صحابہ کرام سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے آپ نے فرمایا ہر جاندار جس کے اندر روح ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر رحم کرنے پر اجر ملتا ہے بتائیے ایک نجس جانور کتے کے اوپر رحم کرنے سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اس آدمی کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے بتائیے رحم کا اس طریقے کا تصور ہے کسی مذہب کے اندر ہو تو بتاؤ کہ کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس گنہ گار کے تمام گناہ معاف کر دیے یہ تو کتا تھا بلی دیکھیے اب کتے سے چھوٹی بلی ہوتی ہے آئیے اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذبت المرأة في هرة او سقطها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تداها تاكل من خشاش الارض رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت کو بڑی سخت سزا دی جا رہی ہے اس زبت کی مراتم کی عرت ایک عورت کو بڑی سخت سزا دی جا رہی ہے حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا یہ عورت کس گناہ کی وجہ سے اس سزا میں مبتلا ہے اور اس عذاب میں مبتلا ہے تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اس عورت کی ایک بلی تھی جو اس کے گھر میں رہتی تھی اب بلی نے کچھ نقصان کر دیا ہوگا اس نے کیا کیا بلی کو باندھ دیا اور سب تھا باندھ دیا اس کو نہ تو اسے کھانے کے لیے دیا نہ پینے کے لیے دیا نہ اس کو باہر نکلنے دیا بدی بدی بلی مر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بے رحمی چونکہ یہ جذبہ رحم نہیں تھا یہ جذبہ در حقیقت خوف پیدا اسی کو ٹیرر کہتے ہیں وہ بلی کتنا گھبرائی ہوگی کتنی دہشت زدہ ہوئی ہوگی یہ ظلمن کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا تھا کہ کوئی ٹیررزم اگر ٹیررزم کا مطلب سمجھنا ہے تو یہ حدیث پاک سامنے رکھو کہ جانور کو باندھ دیا نہ یہاں تک کہ بندے بندے وہ بلی مر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ٹیرر کے اوپر اس عورت کے اتنا غصہ آیا کہ اس عورت کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا بلی کے ساتھ بے رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں بے رحمی کا کوئی تصور نہیں ہے ٹیررزم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے جی یہ تو رحمت اللہ بلی کا ارے جس چیز کو ہم کھاتے کتے کو تو کھانا حرام ہے بلی کھانا حرام ہے لیکن جن جانوروں کا کھانا حلال ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کا رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا بے رحمی کا برتاؤ ان کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے دلیل یہ حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل واضع رجله على صفات شاة وهو يحد شفرته وہی تلحد الیہ بمصاریہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا قبل ھذا تريد ان تنيتها موتا او موتا رواه البیہقی فی السنن الکبرى فی کتاب الضحایا. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب سنن الکبرى بیہقی کے اندر کتاب الضحایا کے اندر یہ حدیث لائے, اور جیسا کہ معلوم ہوا رابی حضرت عبداللہ بن عباس ہے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا, اس نے کیا کیا تھا کہ بکری کو پٹک کر کے اس کے گلے کے اوپر پیر رکھ کر کے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا اور وہ بیچاری ڈر کے مارے گی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے اندر فرق کیا ہے, جانوروں اور انسانوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جانوروں کے ہاں خیر اور شر کی تمیز کے ساتھ ساتھ مفید اور مضر کی بھی تقسیم ہے, لیکن جانوروں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم تو ہے مگر خیر اور شر کی تقسیم نہیں ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بھلا کیا ہے, وہ یہ جانتے ہیں ہمارے لیے برا کیا ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے کو کاٹنے کے لیے, مجھے کو نقصان پہنچانے کے لیے چھری تیز کر رہا ہے. تو ایک تو اس کے گلے پر اس نے پیر رکھ رکھا تھا, یہ بے رحمی کا ایک انداز تھا, اور دوسرے اسی کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا, اور یہ ٹکڑا تو انتہائی قابل غور ہے کہ چھری تیز کر رہا تھا وہ. حدیث پاک کا جملہ ہے وہ یہ تلحد الیہ بمصاریہ, ڈر کے مارے بکری کی آنکھیں باہر آ رہی تھی. وہ یہ تلحد الیہ بمصاریہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس طرح تکلیف پہنچائی جائے کہ اندر سے اسے ہیبت ہو جائے, اس کی آنکھیں باہر نکل پڑے, دیٹ از کال ٹیررزم. اگر ٹیررزم کا مطلب سمجھنا ہے تو یہ حدیث پاک دیکھیے کہ وہ آدمی اس بکری کے سامنے ہی اپنے چاقو کو اپنی چھری کو تیز کر رہا ہے. وہ تل ہزوئی نہیں بھی بکریا, ڈر کے مارے بکری کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے ساتھ, اس جانور کے ساتھ, حلال جانور کے ساتھ بے رحمی کا یہ سلوک دیکھ کر کے آپ نے اس آدمی کو ڈانٹا اور کہا بلا قبل ہذا, ارے اس سے پہلے تو نے چھری کیوں تیز نہ کر لی, اب چھری تو تم ہی کہا موتا, ارے اس کو کئی موتیں دینا چاہتا ہے, ایک موت تو ابھی دے ہی رہا ہے, ایک موت اس کو ڈرا کر دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیررزم کہتے ہیں کسی کو اس طرح دہشت زدہ کر دینا کہ آدمی کے سامنے اس کی موت دکھائی دینے لگے, آدمی کے سامنے اس کی موت آ جائے, اس کی آنکھیں نکل پڑے. اگر ٹیررزم کا مفہوم متعین کرنا ہے تو یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو, اس بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹ فرمایا. یہ بکری کے ساتھ خسرے سلوک کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی. اچھا انسان کا دیکھیے, انسان ایک ہوتا ہے بھائی اپنا دوست, اور انسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نقصان پہنچا چکا ہے. بتائیے ایک ہے عام آدمی کو نقصان پہنچانا, ایک ہے ارے نبی کی بیٹی کا قاتل. بتائیے نبی کی بیٹی کا قاتل, حضرت زینب اس وقت حمل سے تھی, آپ کی بڑی بیٹی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے ہے, اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. اس کافر نے, اس بدماش نے اس طریقے سے دھکا دیا, اونٹنی اس طرح گر پڑی کہ حضرت زینب گر پڑی, جس کی وجہ سے ان کے حمل کو نقصان پہنچا, جس کی وجہ سے حضرت زینب کا انتقال ہوا. یہ آدمی عقبہ ابن ابی معین, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قتل کا ارتکاب کیا, اس کا سبب بنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فتح مکہ کے وقت فرمایا کہ انہوں نے بہت سارے جرائم کیے ہیں, ایک جرم یہ بھی ہے, تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ذرا وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں, اپنوں کے ساتھ تو چھوڑو, غیروں کے ساتھ سلوک کرنے کا انداز کیا ہے, نبی نے ہمیں کیا بتایا. دلیل اس طرح, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال فآثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار, ثم قال حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذبها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لاتے ہیں. کتاب الجہاد کے لیے حدیث کا, اس حدیث کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد الگ ہے اور ظلم الگ ہے اور ٹیررزم الگ ہے. ذرا دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر بھیجا, اور جب ہم لوگ یہ حکم پاتے ہیں تو تیاری کرنے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جا تو رہے ہو لیکن یہ آدمی ملے, دو آدمی تو یہ ملے تو ان کو آگ میں جا سزا دینا، اس لیے کہ ان کا جرم بہت بھیانک ہے، ان کو پانا تو ان کو آگ میں جلا دینا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو آپ نے دے دیا کہ یہ دو آدمی ملے تو ان کو آگ میں جلا دینا، لیکن جب ہم نکلنے لگے حین عرض الخروج، جب ہم لشکر کے ساتھ نکلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو انی امرتکم ان تحرقوا فلان و فلان، ارے میں نے تمہیں یہ بتایا تھا، حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، اور سنو وان النار لا يعذب بها الا الله، آگ کا عذاب دینا صرف باری تعالیٰ کو سیوا ہے۔ دیکھو ایک انسان انسان کو زندہ جلا دیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک اسٹیٹ کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا، بتائیے کیا ایک انسان ایک انسان کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جانی دشمن کو، اپنی بیٹی کے قتل کے سبب بننے والے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آگ میں جلا دینا، لیکن آپ نے فرمایا آگ کا عذاب دینا صرف آگ کے بنانے والے کو سیوا ہے، اگر یہ دونوں ملے تو صرف قتل کر دینا، آگ کی تکلیف مت دینا۔ بتائیے دشمن جانی کے لیے نبی کے دل میں یہ جذبہ رحم موجود ہے، بتائیے اس کے ماننے والے اور جس مذہب کو وہ مان رہے ہیں وہ ٹیررزم کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے ماننے والے ٹیررسٹ؟ یہ معاملہ تھا انسانوں کا۔ اور آپ کہتے ہیں لڑائی کے وقت سب کچھ جائز ہوتا ہے، ارے ایک محاورہ ہے، ایوری تھنگ از فیئر، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جائز، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ کے اندر اور محبت کے اندر جائز ناجائز سب درست ہے، جائز ہو تب بھی کر لو، ناجائز ہو تب بھی کر لو، یہ محاورہ مشہور ہے۔ ہمارے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو ایک حدیث میں غلط کر کے بتایا ہے، حدیث اس طرح، وان انس بن مالک وان خالد بن الفضل حدثني انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ لا تقتلوا شيئا ثانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تقلوا وذموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين، رواه ابو داؤد في كتاب الجهاد، حضرت امام ابو داؤد رحمه الله حدیث پاک کو اسی کتاب الجهاد کے اندر لائے۔ حضرت خالد بن صدر کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا انس بن مالک نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں جا رہے ہو اے میرے امتی، اے میرے صحابہ، تم جنگ میں جا رہے ہو، دیکھو جنگ کا اصول بتاتا ہوں، اور نبی نے اپنے اس حکم سے اس محاورے کو غلط کر دیا کہ ایوری تھنگ از فیئر لو اینڈ وار، کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، نبی نے فرمایا یہ محاورہ غلط ہے، تم جا رہے ہو انطلقوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر چلو، وہ باللہ اللہ کی مدد کے ساتھ چلو، وعلی ملت رسول اللہ اللہ کے رسول کی ملت کے اوپر چلو، اور دیکھو جنگ میں جا رہے ہو لا تقتلوا شیخا ثانیا، کسی بوڑھے کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے، ولا طفلا کسی بچے کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے، ولا صغیرا کسی چھوٹے بچے کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے، اسی طریقے سے کسی عورت کے اوپر تمہاری تلوار نہ اٹھے۔ بتائیے یہاں جنگ کا معاملہ ہے، عین جنگ کے موقع پر یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ اصول جنگ ہے کہ کسی عورت کے اوپر، کسی بوڑھے کے اوپر، کسی بچے کے اوپر، کسی شیرخوار بچے کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ بتائیے یہ عین جنگ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بتائیے جب جنگ کے اندر یہ اصول ہے تو اگر جنگ نہ ہو، امن و امان کا ماحول ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طریقے سے اسلام اور قرآن بے رحمی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں یا تعین اس کی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو معاملہ تھا انسانوں کا، غیروں کے ساتھ معاملہ کرنے کا، کتے کا معاملہ ہو گیا، بلی کا معاملہ ہو گیا، بکری کا معاملہ ہو گیا۔ آئیے ایک جانور اور دیکھتے ہیں، اس سے چھوٹا ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندہ میں چاہتا ہوں سانس روک کر کے اس حدیث پاک کو سنیے، حدیث اس طرح، وان عبد الرحمن بن عبد اللہ عن ابیہ انہ قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق انسان الى غيبته فاخرج منها بيضه حمرته فجاءت الحمره تطرف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم فجا هذه فقال رجل من القوم انا اصبت لها بيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتده رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے میں نے پوری روایت پڑھ دی حضرت عبد الرحمن ابن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر سے چلتے چلتے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے ایک آدمی جھاڑی کے اندر گیا ایک صحابی ایک جھاڑی کے اندر گئے وہاں دیکھا کہ ایک لال چڑیا نے ہمرا نے لال چڑیا اس نے انڈے دے رکھے تھے اس کا وہ انڈا لے آئے. اب جب چڑیا آئی میں نے بتایا نہیں جانوروں میں مفید اور مضر کی تقسیم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تکلیف پہنچانے والا کون اور کون ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. تو جب چڑیا آئی دیکھا کہ انڈا موجود نہیں ہے سمجھ گئے کہ یہاں جو لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے انہیں میں سے کسی کی حرکت ہے, فوراً وہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھڑفڑانے لگی. فجاءت الحمرۃ علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاریخ کون آ رہا تھا رسول اللہ پھڑفڑانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اور صحابہ کرام کے سروں کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اس پرندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے. آپ نے اعلان فرمایا ایوکم فجاء ہذا, ارے اس اللہ کی مخلوق کا دل کس نے دکھایا, فجاء کا لفظ ہے فجاء, اس کا دل کس نے دکھایا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول انا اصبت لها بیضا, اس نے جھاری کے اندر گھونسلے کے اندر انڈا دے رکھا تھا, میں وہ انڈا لے آیا ہوں, شاید اسی وجہ سے اچھی پکار کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے اس انڈے کو لوٹا دو. بتاؤ ایک چھوٹے سے پرندے کی بے قراری دیکھ کر کے طرف دیکھ کر کے ایک نبی کا دل طرف اٹھے, بتاؤ وہ تمام عالم کے لیے رحمت کا توجہ ہو سکتا ہے. ایک پرندے کی طرف اور بے قراری دیکھ کر کے اگر نبی کا دل بے قرار ہو جائے تو نبی کی رحمت کا کیا عالم ہو سکتا ہے, اندازہ لگائیے. اور اسی نبی نے ہمیں رحم کی تعلیم دی ہے. چڑیا کی تکلیف ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ ہمارا نبی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ جائے کہ کہیں بم لگا کر کے معصوموں کو اڑا دینا, بچوں کو اڑا دینا اور بلا وجہ عورتوں کو مار دینا. اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. اگر ایک چڑیا کی بے قراری دیکھ کر کے ہمارا نبی بے قرار ہو جاتا ہے تو ہمارے دل میں بھی وہی جذبہ رحم ہونا چاہیے, ہمیں اسی طریقے کے جذبہ رحم کی تعلیم جو ہے حکم دیا گیا ہے. یہ تو رہا مسئلہ چڑیا کا, تو کتا اور اس بلی اور بکری اور یہ رہی چڑیا. چڑیا سے چھوٹی ایک چیز وہ کون سی ہو سکتی ہے, چلیے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث حدیث اس طرح وان سعید بن المسیب وابی سلامۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملۃ قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأغرقت فأوحى الله إليه أن قرصت نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجهاد کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ایک نبی تھے وہ کہیں جا رہے تھے اور وہاں اینٹ ہل تھی, چیونٹیوں کا ایک ایسے پہاڑی تھی ان کی گھر تھا اور بہت ساری چونٹیاں وہاں تھی. پیر پڑ گیا, ایک چونٹی نے ان کے پیر میں کاٹ دیا. قرصت نملۃ ایک چونٹی نے کاٹا, نبی من الانبیاء ایک نبی کو جھنجلا کے غصے میں آ گئے اور کہا کہ اس پورے قریے نمل کو چونٹیوں کی اس پوری بستی کو ساری چونٹیوں کو جلا کر راکھ کر دیا جائے. پوری اینٹ ہل چیونٹیوں کی پوری بستی کو تہس نہس کر دیا گیا, چلا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو اس نبی کی ادا اتنی ناپسند آئی کہ وہی کی کہا کاٹا ایک چیونٹی نے اور تو نے پوری ایک ایسی امت کو چلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. دو نقطے معلوم ہوئے اس حدیث پاک سے. ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ تو قرآن حکیم ہے, کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, چونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور ایک نقطہ اور ملا کہ جرم جو کرے سزا اسی کو دیا جائے, سزا اسی کو دی جائے. یہ کیا کہ سزا اس جو جرم نہ کرے سزا اس کو دی جائے اور خطا ایک کرے سزا سب کو دی جائے. ارے بھائی پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, جرم ثابت ہوا ہے کہ نہیں, اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے, بلا وجہ سزا نہ دی جائے. اور جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو دی جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جرم کوئی کرے سزا پوری قوم کو دی جائے. ان قرصت نملۃ فاوحى الله الیہ ان قرصت نملۃ احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ, اگر چونٹی نے ایک نے کاٹا تھا تو جس نے جرم کیا تھا سزا اس کو دیا جانا تھا, جرم کسی نے کیا اور پوری قوم کو تم نے سزا دی, یہ کہاں کا عدل ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عدل کا ایک انداز بتایا, کتنا پیارا انداز ہے کہ اگر بھائی جس نے جرم کیا سزا اس کو دو, یہ کیا کہ جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے, اور جرم ایک کرے سزا پوری قوم کو دی جائے, یہ تو انصاف کے خلاف ہے, عدل کے خلاف ہے. بتائیے ایک چیونٹی کے مرنے پر, ایک چیونٹی کے قتل پر, بتائیے کتنا چھوٹا جانور ہے, کتنا چھوٹا جانور ہے, اس کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانے سے روک دیا گیا ہے. اللہ اکبر, یہ تعلیم ہے اسلام کی, یہ اسلام کی تعلیم ہے. فرشتوں کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے, جنوں کو ہماری, جب کہ وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں, جانور کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے, یہاں تک کہ پرندوں کو, جانوروں کو. اچھا یہاں رک کر کے ایک نقطہ اور ذہن رکھ لیں, چلیے پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اہنسا کی تعلیم یہ فلاں صاحب نے دیا فلاں صاحب نے دیا, میں یہ کہتا ہوں کہ اہنسا کی تعلیم ہمارے نبی سے اچھی کون دے سکتا ہے؟ دلیل دلیل یہ حدیث پاک, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قال وعليكم السلام عليكم قال وعليكم, فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة وإياك والعنف بالفحشاء, قالت اولم تسمع ما قال, قال اولم تسمع ما قلت, رددت اليه فاستجاب لي بي ولا استجاب له في. رواه البخاري في كتاب الدعاء. حضرت امام البخاري رحمه الله علیہ نے کتاب الدعوات کے اندر لائے, راویہ خود آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کچھ یہودی آئے, یہودیوں کو اسلام سے بڑا اسلام سے بڑی تکلیف ہوئی, مسلمانوں سے بے حد عادت کرنے والے, خاص طور سے آمین کے اوپر اور سلام کے اوپر. اب یہ یہودی آتے ہیں اور اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے کر کے لیم پہ نتیج یہ بولتے ہیں السلام علیکم. اب اگر السلام علیک کہا جائے تو ٹھیک ہے, لیکن کہا جائے لام کو حذف کر کے, زبان کو موڑ کر کے السلام علیک, تو السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی, اور السلام کے معنی ہوتے ہیں موت کے, تو گویا بدعا دے رہے السلام علیک, ارے تیری موت ہو. پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کھڑی تھی, نبی نے تو ان کا جواب اتنا دے دیا قال وعلیک تمہارے اوپر. بتائیے نبی کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں, موت کی دعا کر رہے ہیں آپ کے دشمن آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے, بتائیے, اور نبی ہے کہ ان کو وہ لفظ بھی جو انہوں نے کہا ہے وہ لفظ بھی اپنی زبان سے نکالنا پسند نہیں کر رہے ہیں. صرف اتنا کہا آپ نے وعلیکم, اب سام کا لفظ اپنے منہ سے نکالا ہی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے, یاد رکھیے جس بیوی کا شوہر سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, بیویاں اس کی طرف سے مدافعت کر لیتی ہیں, نبی نے تو فرما دیا وعلیکم, لیکن حضرت عائشہ کہاں چھوڑنے والی تھی, حضرت عائشہ بہت پیار کرنے والی, بہت زیادہ محبت کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہنے لگی السلام علیکم, ارے تمہاری موت ہو, ولعنکم اللہ, اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر, وغضب علیکم اللہ کا لفظ. ایک قطعی سنا ہے, ایک قطعی کالی بولے تھے وہ السلام علیکم, ایک قطعی سنا انہوں نے السلام علیکم تمہاری موت ہو, ستیہ ناس ہو تمہارا, وغضب علیکم اللہ کا غضب ہو تمہارے اوپر, ولعنکم اللہ, اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اپنی بیوی کو, کہا مہلن یا عائشہ تو علیک برک, ارے نرمی برتو, وہی یاقی والعن بابل فوشا, ارے بھائی عن اور فوش, اب دیکھیں دو لفظ آپ نے فرمایا, عن کا مطلب ہوتا ہے یا انف کا مطلب, یا انف کا مطلب ہوتا ہے تشدد, تشدد اے آپ دیکھیں گے عن کا مطلب تو آپ کو تشدد نظر آئے گا, تو اپنے منہ سے غلط بات نہ نکالو اور تشدد مت کرو, تشدد سے بچو, تشدد سے بچو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ لفظ استعمال فرمایا, خود کا مطلب تشدد, تشدد سے آپ نے روکا ہے, دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے تشدد کرنے سے روکا ہے, وہی یا کہ منفن اور علیہ کے پھر رزق کا جملہ کہ نرمی پر تو دشمنوں کے ساتھ جو موت کی دعا دے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتو اپنی بیوی سے, اور کہہ رہے ہیں کہ تشدد مت کرو، یعنی آپ کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد کرنے سے روک دیا اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ تشدد مت کرو اور خراب بات مجھ سے مت نکال، بگڑ کر کے کہنے لگے کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا، اولم تسمع قالوا، بگڑ گئی نبی کو ابھی تو بگڑی تھی یہودیوں کو پر نبی کو پر بگڑ گئی، اولم تسمع قالوا، آپ سنے نہیں یہ لوگ کیا بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمع ما قلت، میں نے جو کہا وہ تم نے نہیں سنا، ارے بھائی میں نے ان کا جواب دے دیا، انہوں نے میرے بارے میں بد دعا کی تھی، میرے بارے میں ان کی بد دعا قبول نہیں، لیکن میری بد دعا ان کے ہاتھ میں قبول ہو جائے گی، تو تشدد سے بچو، اپنے جانی دشمنوں سے یہودیوں سے جو گھر کے اوپر آ کر کے اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی تشدد کرنے سے روکا ہے، بتاؤ اس طریقے کا مذہب ٹیررسٹ کی تائید کیسے کر سکتا ہے، دہشت گردی کی تائید کیسے کر سکتا ہے، اور اسلام اور ایمان سے کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا کہنا ہے کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا. اب رہ گئے چند سوالات، سوالات کے جواب دے دوں، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا. کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں یہ ہے جہاں کافروں کو پاؤ وہاں ان کو قتل کر دو، بس آیت کریمہ کو سیاق سے کاٹ دیا گیا ہے، صرف جزا کو ذکر کیا گیا، شرط کو غائب کر دیا گیا ہے، اور اگر شرط نہ ہو تو جزا کیسے ہوگی؟ یہ ضابطہ اللہ نے فرمایا فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جو جزا ہے اس کو تو بتا دیا انہوں نے، لیکن فَإِذًا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ شرط کو تو ذکر ہی نہیں کیا گیا، اور اذا فات الشرط فات المشروع، جب شرط نہ رہے تو مشروع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف مشروع کو ذکر کر دیا، شرط کو تو ذکر ہی نہیں کیا، جزا کو ذکر کر دیا اور شرط کو ذکر ہی نہیں کیا. اصل میں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی. وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ قبیلے بنو بکر اور بنو خدا ان میں آپس میں جنگ ہوئی، بہرحال اور قریش مکہ نے مکہ کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا بنو بکر کا، اور حلیف کون ہو گئے؟ بنو خدا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خدا تھے، ان کو مارا بنو بکر نے اور قریش نے ان کا ساتھ دیا، اس طرح جو صلح کا معاملہ تھا وہ ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صلح توڑ دی تھی یہ حکم دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی کہ جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں، ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینے اگر حرام کے ختم ہو جائیں تو ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ تمام دنیا کے کافروں کے بارے میں نہیں ہے، تمام دنیا کے مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص جگہ کے لوگوں کے لیے، مخصوص وقت میں، مخصوص حالات میں یہ حکم تھا. اب اس کو اگر یہ کہہ دیا جائے تمام دنیا کے مشرکین کافرین کے لیے بات ہے تو یہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، اسلام کے ساتھ بھی، ایمان کے ساتھ تو قرآن کے ساتھ بھی ظلم ہے. یہ مخصوص لوگوں کے لیے، مکہ کے کچھ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ عہد توڑ دیا تھا ان کے لیے حکم ہے، لہذا وہ آیت ان کا مستدل نہیں بن سکتی، اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ قرآن تو ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن فطروں کو ہوا دیتا ہے، قرآن فساد کی بات کرتا ہے. ارے قرآن فساد کی بات کیا کرتا ہے؟ تم لوگوں نے صلح کو توڑا، غلطی تم لوگوں نے کی، اس کے بعد صلح توڑنے کی وجہ سے یہ کہا گیا ان لوگوں نے اتنی بڑی غلطی کی، کچھ آپ اوقات کرو. یہ تمام دنیا کے مشرک اور کافر کے بارے میں نہیں. اچھا دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں پاؤں کو قتل کرو. عجیب بات تو یہ ہے کہ نیچے والی آیت پڑھ کر کے دیکھ لیتے تو یہ شبہ نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. اگر کوئی کافر مشرک عین لڑائی کے موقع پر تم سے پناہ طلب کرے تو تم اسے پناہ دے دو. تمہارے محلے میں اگر کوئی غیر مسلم ہے، فساد ہو گیا، تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے محلے میں وہ تنہا ہے، رہ رہا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے چاہیے، اس کو پناہ دے دو، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا، یہ قرآن حکیم کا حکم ہے، اور اپنے ساتھ رکھو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اللہ کا کلام سننے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو، جہاں امن کیمپ ہے اس کو وہیں پہنچا دو تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب بتاؤ جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، اگر یہ بات ہوتی تو پھر یہاں اسی بات کی بات کہی جاتی کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، پھر اسے امن کیمپ میں پہنچا دو. یہ تو اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلی آیت کریمہ جو خاص لیے, خاص لوگوں کے لیے, خاص حالات کے اندر ہے. اور سورہ مستحنہ کی آیت تو شبہ کو اور دور کر دیتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتدين. اللہ منع نہیں کرتا تم کو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے, ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے, ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے, ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے سے جو تم سے لڑے نہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اب بتائیے, ایسے غیر مسلم جو تم سے لڑتے نہیں تمہارے, اور اسی طریقے سے تم کو تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے, تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ انصاف کرو. ابھی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور یہاں بیچارے یہ چھوٹا سا ٹکڑا لے کر کے جو ہر حالات میں یہ پورا پروپیگنڈا کیے ہوئے کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے جہاں مشرکین کو قتل کرو, قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے, قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے, قرآن فساد کی بات کر رہا ہے. کاش وہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھتے اور اسلام کو سمجھتے, ایمان کو سمجھتے, تو کم سے کم اس طریقے کی بےحودہ حرکت نہ کرتے. حقیقت ایسی باتیں قرآن حکیم کے ساتھ ایک طریقے کا ظلم. ایک سوال اور رہ گیا کہ بھائی اگر اسلام رحم کی دعوت دیتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے, اس کا رسول رحیم ہے, مسلمانوں سے کہتا ہے تم رحم کرو, تو یہ جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں غلطی کہاں ہوئی ہے, بنیادی غلطی. جانوروں کو اور انسانوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے, یہ صرف بے وقوف ہی کر سکتا ہے. یہ غلطی ہے, بنیادی غلطی یہ ہے کہ بھائی جانوروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے؟ اگر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ رحم کے خلاف ہے, یہ نا یہ سوال کیا جاتا ہے نا. درحقیقت بنیادی غلطی یہ ہے, یہ سوال کرنے والوں اور کس طریقے کا پروپیگنڈا کرنے والوں کی بنیادی غلطی ہے کہ انہوں نے جانوروں کو اور انسان کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے, وہ کہ انسان اور جانور دونوں برابر ہیں. بتائیے اس طریقے کی حرکت کون کرے گا, ایک بیوقوف کرے گا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر شے اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے, مستعمل ہے, اور انسان مستعمل ہے, انسان استعمال کرنے والا ہے, اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ نے جو جائز کر رکھی ہے اس کے استعمال کے لیے ہے. اب مستعمل اور مستعمل دونوں کو ایک درجے میں کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو کہ اس نے جانوروں کو اور انسانوں کو ایک درجے پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ بہت پیارا جواب ہے, اگر حقیقت بڑی بڑی گہرائی سے میں نے بہت سارے لوگوں کی کتابیں پڑھی, نائک صاحب کی بھی, لیکن یہ جواب موجود نہیں ہوا. یہ جواب بہت ہی پیارا ہے کہ اس طریقے کا اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو جن کے پاس عقل نہیں ہے, جانوروں کو اور انسانوں کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. کیسے؟ ایک مستعمل ہے, دوسرا مستعمل ہے. ایک کو استعمال کیا جانا ہے اور ایک استعمال کرنے والا ہے. ایک کائنات کا خلاصہ ہے اور دوسری چیزیں اس کے لیے بنی ہے. یہی وجہ ہے جب کائنات میں ساری چیزیں بن گئی ہیں تب آدم کو اتارا گیا ہے. آدم ابھی جنت میں تھے, کہاں تھے؟ دس منٹ ہے. آدم کہاں تھا؟ تشریح کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. آدم کہاں تھے؟ بہرحال وہ جنت سے اتارے گئے, زمین پر اتارے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی صورت گری فرمائی جنت میں, اور فرمائیے آدم کہاں بنے؟ جنت میں. اچھا پہلے کیا بنائے گئے؟ پہلے صورت گری کی گئی, ہاتھ پیر ناک کان مٹی سے بنایا گیا. وہ ترکہ ماشاء اللہ یسرک, اور ابھی جان نہیں پہنائی گئی. پہلے پتلا بنایا گیا اور کہاں بنایا گیا؟ جنت میں. اچھا اس کے بعد فجال ابلیس یتیب میں آیا ابلیس اور اس کے ارد گرد گھومنے لگا, یل ظلم ہوا دیکھنے لگا یہ پتلا کیا ہے, یہ کیا چیز بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ کیا بنایا جانا. پتا یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو پہلے پتلا بنایا گیا. دوسرا مطلب یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا گیا. تیسرا مطلب یہ معلوم ہوا کہ ابلیس کا جنت میں آنا جانا ممنوع نہیں تھا. تیسرا مطلب, اور اس کے بعد تبھی تو آ کر کے گھومنے لگا تھا دیکھتے ہوئے کہ اس میں کیا ہے, یہ کیا ہے, دیکھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہے کیا, ہوگا اس میں ایسے. پلمبا راؤ اجب جب دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے تو ہنسا اور کہنے لگا, او انہ خلق خلق اللہ تعالی, یہ تو ایسی مخلوق بنائی گئی جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی. دیکھو معمولی بات ہو تو آدمی آپ کی سڑائی رکھتا, ہاں جاؤ دیکھ لیتا ہوں. یہ جو اندر سے خالی ہے انسان، اس خالی ہونے کی وجہ سے انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے. اب آدم علیہ السلام سے کہا گیا جنت میں گھومو پھرو جو چاہو کھاؤ تم اور تمہاری بیوی، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. گئے اور دنیا میں بھیج دیے گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے. اب بتائیے دنیا میں بھیجے گئے تو ہوا پہلے سے موجود تھی کہ نہیں؟ موجود تھی. زمین پہلے سے موجود تھی؟ زمین موجود تھی. پیڑ پودے ساری چیزیں موجود تھے. اچھا ایک نقطہ یاد رکھو کہ انسان اگر نہ رہے تو دنیا کا کچھ نہیں بگڑتا، ہواؤں کا کچھ نہیں بگڑتا، دریاؤں کا کچھ نہیں بگڑتا، پیڑوں کا کچھ نہیں بگڑتا. لوگ مر جاتے، پیڑوں کا کیا بگڑتا، ہواؤں کا کیا بگڑتا، وہ تو ویسے ہی ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نہ رہے تو پھر انسان اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. اگر آگ نہ رہے تو انسان نہیں رہ سکتا، ہوا نہ رہے تو نہیں رہ سکتا، کھانا نہ رہے تو نہیں رہ سکتا. اسے پتا چلا کہ ایک مسخر ہے، ایک مسخر ہے. نہیں تو پہلے ہی سب کچھ بنا دیا جاتا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سب کچھ بنا دیا گیا، اس کے بعد بھیجا گیا. اور یہ چیزیں نہ رہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اگر انسان نہ رہے تو ان چیزوں کا کچھ بگڑنے والا نہیں. دلیل یہ بات ہوئی کہ ایک مستعمل ہے جس طرح مستعمل ہے، دونوں کو اچھا دیکھ اللہ نہیں کرے گا. اور ایسا کرنے والا انتہائی نادان اور انتہائی اطلب کا احساس ہے. اب انسان اور حیوانوں میں فرق ہے، ایک مستعمل ہے دوسرا مستعمل ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، کھا سکتے ہیں. اور کسی مذہب کے اندر یہ چیز حرام نہیں ہے. ڈیڑھ سال سے میں سنسکرت پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں منو سمرتی کا وہ چھوٹا سا ایک منتر ہے، وہ پڑھ کر کے آپ کو بتا دوں کہ یجے، اس کو یجے پڑھتے مطلب اصل میں پنڈت جی نے کہا کہ اس کو یجے پڑھیے، یجے یج میں، جیسے کہتے گرامے گرام میں، رامے رام میں، گرہے گاؤں میں، جگہ میں، اسی طرح دیشے دیش میں. تو یجے یا یجے یج میں عبادت میں ودھو اودھا، وہ تمہارے قتل کرنا تھا اور اودھا مانے نہ قتل کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا دا کلنگ ان دا سیکریفائس از ناٹ کلنگ. یعنی قربانی اگر کی جائے، قربانی میں کسی چیز کو ذبح کیا جائے تو وہ ہنسا نہیں ہے. اب بتائیے ہنسا نہیں ہے. اگر قربانی کے لیے کسی چیز کو ذبح، کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ ہنسا نہیں ہے. دا کلنگ ان دا سیکریفائس از ناٹ کلنگ. اب بتائیے یہ تو خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، منوسمرتی کے اندر جو قانون کی کتاب ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور ایک جگہ تو یہ کہا گیا کہ بڑا عجیب و غریب منتر ہے کہ ایک تو دستو کو ابیش برگا بخشیا، یہ بھی ہے کہاں منوسمرتی کے اندر ہے کہ ایک طرف کے دانت والے گائے وہ میں نے گائے اور ابھی میں نے میڑا ابھی ابھی ابھی میں نے میڑا ابھی میڑا بھی کہا سکتے گائے بھی کہا سکتے اور اسی طریقے اج اج میں نے بکرا بکرا بکری بھی کہا سکتے مرغ یعنی اسی طریقے سے مرغ یعنی ہرن بھی کہا سکتے. اب یہ ساری چیزیں کھانے کے لیے بھکشیا، یہ سب بھکشے یعنی استعمال کرنے کے لائق ہے، کھانے کے لائق. اور جو کہتا ہے کہ گیتا کا ایک منتر آپ کے سامنے پڑھوں، بہت اچھا سا منتر ہے کہ شوچو دیش پرتیشا استرما سنمات منا نہم نہم چیراج شوترم. یہ شلوک موجود ہے. اب دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، شوچو دیش. اب شوچ شوچ مانے تار، تھالے مانے کھانا، تار کھانا، اسے شوچا مانے تاہر اور دیش مانے جگہ، دیشے دیش میں. تو پاک جگہ میں پرتیشاپت بیٹھ جائے اور اس سرما سرم آتمانا اپنے آسن کے اوپر استھر ہو جائے بالکل. اور جو اس کا آسن ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ کس چیتم، نہ تو بہت اونچا ہو، نہ کہ نیچم، نہ تو اتنے نیچا ہو، اور کس چیز کا ہو، چیلا جن کشوترم، کس چیز چیل کا ہو، اجن کا ہو اور کش کا ہو. چیل اور اجن اور کش. چیل کہتے کوئی بھی پارچہ، کوئی بھی کپڑا، کپڑا بچھا لو اس کے اوپر جیسے مسلح ہوتا ہے، کوئی بھی کپڑا بچھا لو اس کو چیل، چیل کہتے پارچہ، کوئی بھی لباس، کوئی بھی کپڑا اس کو کہتے چیل. اور اجن کہتے ہیں باگ کی کھال کو اور ہرن کی کھال کو. اجن اور جا اوپر چھٹی کا ماترا اور نو اجن، اجن میں نے شیر کی کھال یا اسی طریقے سے مرغ کی، اس کی ہرن کی کھال. اور کش یعنی پٹوا وغیرہ کا یا رسی وغیرہ کا مسلح. تو تین طریقے کے مسلح، کپڑے کا مسلح، ہرن کی کھال کا، شیر کی کھال کا. ظاہر ہے کہ شیر کی کھال اور ہرن کی کھال کا مسلح بنایا جائے تو پہلے ہرن کا مارنا ضروری ہے، ہرن کا مارنا ضروری ہے. دیکھیے یہاں تو کہا گیا ہرن کو مار سکتے، اب ہرن کو مارنے کے لیے تو گیتا میں کہا گیا ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں. دنیا کی کسی بھی مذہب کی کتاب کے اندر اس طریقے کی باتیں نہیں کہی گئی کہ کوئی استعمال نہیں کر سکتے ان کو استعمال. ہاں بعض چیزیں حرام ہیں، بات چیت حرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دے دی وہ تو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، وہ باتیں بتا دی، یہ چیز حلال حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ تو یہ تھا جانوروں کے بارے میں ہنسا کا تصور۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے رحم کا اور مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، آپ دیکھیں گے وہاں جذبہ رحم کو بھرا گیا ہے، کہیں بھی ٹیرر کی بات، ہے کی بات، فیئر کی بات دوسروں کے دل میں ڈالا جائے اس طریقے کی کوئی بات کہیں نہیں ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ ایک جگہ کہا گیا کہ قاتل الذین، ان لوگوں کو قتل کرو جو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے تمہارا دین ولا دین دین الحق، تو وہ خاص لوگوں کے لیے، اس لیے کہ آگے قید ہے من الذین اوتوا الکتاب قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیۃ عن یدی وهم صاغرون۔ یہ یہودیوں کے بارے میں، من الذین اوتوا الکتاب، یہ ان یہودیوں کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں جو فسادی ہو گئے تھے، زراعتی کا یہ سزا، یہ قتل کی، یہ ٹیررسٹوں کے بارے میں، یہ فسادیوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ بہت سارے کافر، بہت سارے مشرکین، یہ فسادی ہو گئے، خاص طور سے یہودی فسادی ہو گئے بہت سارے، تو ان کے بارے میں حکم دیا گیا، جیسے اللہ نے خود فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا، جب جب یہ لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اللہ اسے سجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد کرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کام یہودیوں کا بتایا گیا، جو فسادی تھے، جو ٹیررسٹ تھے، ان ٹیررسٹوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو قتل کر دو۔ آج کوئی بھی کہے گا جو ٹیررسٹ ان کو قتل کر دیا جائے، تو یہ حکم خاص طور سے ان ٹیررسٹوں کے بارے میں ہے، باغیوں کے بارے میں، دہشت گردوں کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں یہ حکم قطعا نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر مستدل بنا کر نہیں پیش کی جا سکتی کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کرو، یہ حکم کہیں بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، یہ خاص لوگوں کے لیے۔ اب ایک آیت کریمہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ۔ آپ کہہ دیجئے امیوں سے، ان پڑھ جاہلوں سے، جو مشرکین ہیں مکہ کے، ان سے اور یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ تو ٹھیک ہے، ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ اسلام لے آئے تو بہت اچھا ہدایت پا گئے۔ وہیں تولو وہیں نمانے کا طلب، اور اگر یہ اسلام نہ لائے تو تمہارے اوپر ہے، ہمارے نبی صرف پہنچا دے رہا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اسلام نہ لائے تو قتل کر دو، تو یوں کہا جاتا کہ اگر یہ پھر جائے تو ان کو تم قتل کرو، وہیں تولو فقتلو، اگر یہ پھر جائے تو ان کو قتل کر دو تم، ایسی بات کہی جاتی۔ لیکن یہ کہا گیا اے یہودیوں سے آپ کہہ دیجئے، اسی طریقے سے ان جاہل کافروں سے مکہ کے کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام لائے، بھائی اسلم فقط یہ کرو، اگر یہ اسلام لاتے تو ہدایت ہے، بھائی تولو بھائی تمہارے کر بنا، اگر یہ پھر جائے تو تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، یعنی اگر یہ اسلام نہ لائے تو صرف آپ اپنی بات کہہ ڈالیے، قرآن و حدیث کی بات پیش کر دیجئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یہ اسلام نہ لائے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ اسلام مکمل امن اور شانتی اس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔